ਸੋ निराश रहै बैरागी, निज घर ताड़ी लाई, भिख्या नाम रजे संतोखी, अमृत सहज पियाई, दुबदा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू इको दाता, अवर न दूजा पाई, मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देवड़ियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहना कीम न पाई, सुन समाद महापरमार्थ, तीन पवन पत नामं, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामं, कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं, मन मुख झूठ लहै भय मानं, आपे ज्ञान अगामं, जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गूंगे मिठाई, अकथै का क्या कथिया पाई, चालो सदा रजाई, गुरदाता मेले ता मत होवै, निगुरे मत ना काई, ज्यों चलाए त्यों चल है पाई, होर क्या को करे चतुराई, एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा, सेवा करी जे किश होवै अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिलया कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा, गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण लह ज्ञान त्यानं, नाम मन भावै कहै कहावै, तत्तो तत्त वखानं, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, पूरा बैरागी सहज सुभागी, सच नानक मन मानं, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, ਸੁਭਾਗੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਚੌਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜਾਉ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜਾਉ ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ।